第六段。 Vav. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Vayomer Elohim yehi or. Vayehi or. Vayar Elohim et haor ki tov. Vayehi erev. Vayehi voker. Yom echad.